tror måske, du ejer mig, fordi du ved, jeg synes om dig. Men jeg bliver både trist og sur, hvad trømmer i et bur. For jeg er til på min façon, så fri og let som en ballon. Ende med et brag, bliver det min egen sag. Når man selv er 18 år, vil man selv bestemme hvor, og hvor man står på sine egne ben, hvordan man får succes. Jeg vil bruge al min tid, sluge verden vidt forbi. Du mig et lille puff, så flyver jeg, for jeg kan lide at svæve i det fri. Men bindes jeg med stramme bånd, så bliver min vægt omtrent et ton. Du ved jo, min natur, den er så let ligesom en fjer.